سوره دهرچ مکی اکتر آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بیشک کمس انسانس پٹ گزریو زمان منز اخ وقتا یت وقتس منز اوسن سو کانہ چیزا زیو پٹ چون لائق یعنی قابل ذکر انسان اوسن بلکہ اوس نطف تم برونٹ اوس غذا تم برونٹ اوس اخ چیزا جمع داتا اندر انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج اسی کور پید انسان ملنا آمچس آب نطفس یعنی مرد سندس آبس زنان ہندس آبس ست ملنوت کیاز زنان ہز منی اندر اندری تہندس شکمس یعنی بچ دان اندر جمع سپدان توپت تم دشوئے آب پان ون رلان تو ملنا تھی انسان بنان یہ تک معنی ست کہ سہ ماد مختلف چیزوں ست مرکب آسان سپودمت یا یت نطفس ست قبر ہز میز ملنا غرض اسی نطفس کور پید اسی انسان نبتلی فجالناہ سمیع بصیرا یمہ طریق اس کرون سو مکلف یعنی پن احکام اوامر تو نوہی واتناو تس نش دپوس یہ کر تو یم کر امس ست کرو تس آزمائش تو امتحان تمہ مخ کور اس سو بوزون تو وچھون بی کر اس تس عقل و فکر عطا غرض کہ سہایت سہایت تو تم صفت کر تس عطا یمو ست تمس اندر مکلف بننچ قابلیت سپز پید تم پت یل تس مکلف بنک وقت ووت انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا اس کور سہ مطلع رزن کامین پیٹھ تہ یش کامین پیٹھ تہ توپت ہوس اس سز وت یعنی پنو احکامو ست کور اس تس کن خطاب تم سی سپود سہ یا شکر گزار با ایمان یا سپود نا شکر گزار کافر یعنی یمہ وتہ تس دوپ پکن ہرگاہ تمی وتہ پوک تیل گو با ایمان ہرگاہ تمہ وتہ پوک نا تیل گو کافر ون چھ بیان یوان کرنہ یمن دوشوین ہن جزا و سزا انا اتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا اسہ تیار تھومت کافر ہند خاطر ہانکل تو توق بی دزون نار ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا بے شک یم نیکو کار آسن تم چن جنتک شرابی تہور پیالو ست یت شرابی تہورس ملنا آمت جنت کی کوفور مز مہینا جنتس مز اک چشمہ اک ناگا اس اللہ تعالیٰ مخصوص کورمت مقرب بندن ہند خاطر سہ آ خوشبو تو فرحت افزا تو سفید تمی مناسبت آس ون کافور این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا اخ چشمہ یہ مز چن اللہ تعالیٰ سند خاص بند تتھ آسن تم خاص بند پھران یوکن تم خوش آس کران سہ آس بون کن پکان ہیور کن پکان جنت چو جویو جنت چی جوی آسن جنت ین تابع تہند اشار سی توکن پکان یوکن تہنز خواہش آس دور منصورس اندر اخ روایت کہ جنتین آسن اتن من سن سن لور تموی ست آسن جوین کن اشار کران تم جوی آسن تہند اشار ست تت طرفس پکان یت طرفس کن تہنز خواہش آس گسان یوفون بن نظر و خافون یومن کان شرہ مستطیرا تم عباد اللہ خدائے سند بند گئی تمے یم پور کران تم واجبات یعنی نظر و نیاز یم تمو پانس پیٹھ مٹ ہتمت آسان چھ یل تم پانے مٹ ہتمت چیز پور کران چھ ویم چیز اللہ تعالی پان چھ تمن پیٹھ واجب تہ مٹ کران تمن چیزن ہن چھن کتھے کہ تم کتھ پٹھ آسن سو پور کران واجبات ربانی چھ بکمال اخلاص پور کران کیاز تم چھ کھوچان تر دوس یم دوچ سختی آسی پرت کس واتون الا ماشاءاللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تم پروردگار سند بند گئی تمے یم تہند محبت پن تیار کورمت غذا چھاوان مسکینن یتیمن تو قیدن قید اگر مظلوم آس تم سند مستحق آسن ظاہری ہرگاہ ظالم تہ آس سہ کھاون تہ سخت حاجت وز جان تام کھاوان کھاوان تم زیو ست ونان تمن انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اش توي چاوان يطعام ماز خداي سندي رضا مندي خاطر اشن توي نش اميك ايواز بدل يتان نش زي سيت اميك شكر سپاس تعريف سنا خني يتان اش توي ماز خداي سندي رضا مندي خاطر يمي مو کاوان انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اس باوجود پنس پروردگار سندس تر دہس کھوچان اس بت سکرت سٹھا سخت آمید تاوان کہ مخلصان عمل ہند برکت تھو سہ تم دہچہ سختی تو تلخی نش محفوظ امہ اندر سپود معلوم کہ آخرت کہ خوف سب کما کرن خلاف اخلاص فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم ولقاہم ندرتا وسرورا بس رچ تم اللہ تعالیٰ اطاعت و اخلاص کی برکت تم جوچی پریت سختی نشی بی کرک بتن ہنز تازگی تو دلن ہنز خوشی عطا یعنی بتک نور تو دلک سرور وجزاہم بما صبروا جنتا و حریرا بی دی تم تہند اللہ تعالیٰ صبر تو استقامت بدل جنت جنت پاٹی جام متقین فیہا الارائک یت حالس مز کہ تم آن تم جنتن مز بادشاہن ہند پاٹ لالو جواہرو سی جنمچن تختن پیٹھ عزت و آرام سان بہت لا یرون فیہا شمسا ولا زمریرا نلبن تت آفتابچ تپشت گرمی نلبن تیر تو سردی بلکہ آس تت خوشگوار موسم گاش آس تت عرش مجید نور ودانیتن علیہم ظلالہا جنت کن کلن ہند خوشگوار سایہ آس تم نقتل وزللت قطوفہا تزلیلا نمراونا آس آمت تم کلن ہند میو تیوت کہ تکلیف و مشقت ورائے آسن تم سو میو استعمال کرت ہکان پریت حالس اندر ودنی تی بہت تی شونگت تی سو آس تم تابع تھاونا آمت ات پا خوش آس کران تت پاٹ آسن کھیوان ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة بين تمنش كن چنك چيز پیش کرن روپسنن بانن تو روپسنن چيكدار آب خورن منز يم روپ هي آسن سفيد شيشي هي آسن شفاف تو صاف روپسن آسد آسن شيشي هي شيشي آسد آسن روپ هي قدروها تقدیرا یمن آب خورن مز پھرن وال اک خاص انداز موجود پھران آسن تی یت کن جنتین خواہش گسان آسی ویسقون فیہا کاسن کان مزاجوها زنجبیلا بیین جنتی تمن جنتن اندر تم شراب علاو یت کافور ملناونا آسامت بیت بیاخ قسم شراب چاون یت من شونٹ ہن ذائقت مز لبن یوان آسی عینن فیہا تسما سلسبیلا ام قسم کی شراب تہ اک چشمہ یت تت ون آوان سلسبیل ویطوف علیہم ولدان مخلدون بی آسن تم بروٹ کن چیز ہیت یوان گچان تم خوبصورت لوکٹ یم تم قسم حسین و جمیل آسن کہ اذا رایتہم حسبتہم لولو ام منصورا یل چی مخاطب تم وچھک اور یور کران چکر گمان یم ما چھکرن آمت مخت پھل تیت آسن تم نند بن ویزا رایت سم رایت نعیم و ملکن کبیرا ای مخاطب جنتک حال کیا یہ ون سو سپدی چے تیل معلوم یل چ پان وچک وچک چ کم کم عظیم شان نعمت بی سٹھا بڑ سلطنت یس ادنا جنتیس عطائی کرن سو گئی کہن دنیا برابر عالیہم سیاب سندس خدروں و استبرق پیٹھم پوشاک تہد آس زائل سبز پوٹ تو صف وونمت پوٹ صف وونمت پوٹ و ہلو اساور من فدا بیین لاگن جنتین رب سند کر یمن کرن ہند حسن خوبی بیان ہک نہ کان کرت وسقاہم ربہم شرابن تہورا بی چائے تمن پن پردگار پاک پاکیز شراب اس دنیا کی شراب پاٹ عقل زائل کرون آس یا بدبو آس بلکہ آس سہ معطر تو مشکدار حدیث شریفس مز آمت اس دنیا کی شراب اخ قطر چیے سپدِ محروم آخرت سندر جنت کی شرابِ طہور نش ان حاضا کان لکم جزا و کان سایوکم مشکورا ون یخ بے شک اے جنتیو یہ تہند خاطر تہذن عملن ہز مزور تہذ کوشش تو جدوجہد قابل قبول تو قابل تعریف یہ بوجھت گھن جنتی زیادہ خوش اے پیغمبر تہ بوزو کہ تہندین موافقن کس رچ مزوری عطا کرنے تو تہندین مخالفن کو سزا یی دن لہذا مکریو تی تہذ مخالفت کھان پروا تھی روزو مشغول پنہ کام ست انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا بے شک اس کور نازل تو یہ قران مجید وار وار ہنی ہنی یس تستی واتنایو لوکن وار وار تہ ہنی ہنی یم سوت تمن آسانی سبدی وار وار زانن تم پنن نیکو بد بی تگیک زانن کم ورسو عملو سوچ حاصل یوان کرن رضای خدا ہرگاہ ات پٹ فکر تان سوت تم مانن پنسی پنس انکارس پہ روزن قائم فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آسما او کفورا تھی روزو پنس پروردگار سندس حکمس پہ مضبوط محکم بی پیرو تہندس آخری فیصلس تھی روزو بدستور تبلیغ دعوت کران احکام الہی لوکر واتناوان ات اندر مانیو تھی کانس فاسق سنز یا کافر سنز کان کتھا کافرو اندر عطبت ولید وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیوی لالچ دس تبلیغ و دعوت نش پت رٹان اللہ تعالیٰ فرمو کہ یمو مز یت نی کنس کت مانیو یہ تبلیغ و دعوت گئی سو عبادت یمک فیض بین واتان چھو ام پت چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تم عبادت حکم یمک فائدہ خاص پنہ ذاتس چھو وزقر اسم ربک بکرتم واسیلا بے اسو پنس پروردگار سن نام پاک یاد کران صبحس تو شامس ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا بے اسو رات سندس کن حصس مز تس سجدہ دیوان امہ اندر مراد شام نماز تو خفتن نماز بے اسو تہذ پاکی بیان کران شب کس زیٹھس حصس مز تمہ اندر مراد نماز تہجد واللہ عالم ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بيشكم تون دشمن يمن تون نصيحت هدايت قبول چكران يمچ دنيوک محبت تھاوان تمي چكن اتوت يوان تون حكم مان نسكون دنيوک محبتن چتم انت زير كرمت بيچتم پاتكون تراوان سودو يوس گوب ينه شتا مشكل ت خطرناک چو بلکی چيم تا دوس انکاري کران یم چھ زانان کہ قبرِ ہنزِ میژِ منز روزت کوہ کرے اسہ بیٚیہِ پٲدٕ اللہ تعالیٰ چھُکھ تتھ جواب فرماوان کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم اسی کٔرۍ تِم گۄڈٕ پٲدٕ اسی کٔرۍ تِہنٛدۍ بند تہٕ استخوان مضبوط آز تہِ چھِ اسہِ سۄ قۄدرت بدستور موجود ویزا شینا بدلنا امثالہم تبدیلا أسۍ ہرگاہ یژھو أسۍ ہیٚکو یِہنٛز موجودٕ ہستی ختم کٔرِتھ توپتھ ہیٚکوکھ أسۍ یمنی ہی یمن بدل پیدا کرت ان حاضی ہی تذکرتن بے شک کی سورو یہ بیان آو کرن یہ اکھ نصیحت زور جبر کرن چھن ضرورت فمن شاء تخذ الی ربہ سبیلا پس یس خوش کری یہ نصیحت بوجھت سو کرن اختیار پنس پروردگارس نش واتنچ وات یہ قرآن مجید چھ یقیناً در ذات خود اکھ بڑ نصیحت لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تو ہیکیو نا کانہ چیز یچت مگر تی اللہ تعالی یچی بجے لوکن حق چھاسان خدا سندس نیس نس اندر بج بج حکمت کیازی ان اللہ کان علیما حکیما اللہ تعالی چھو بوڑ زانن وول سٹا حکمت وول یدخل من یشاء فی رحمتی سو یس یسان چھو تس چھ بے شک سٹھا رحمتس مز واتناوان یس یسان چھ تس چھ شرک کفرس مبتلا کران شرک ان مکھ تم ظالم بنان والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالمن ہند خاطر تم تیار تھومت دگ تو دود تلون عذاب